w Mołdawii wykazuje oznaki wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję, alarmują ukraińskie służby. Ukraina i Polska zaliczyły duży awans w tegorocznym rankingu soft power, czyli możliwości wpływu na sytuację międzynarodową. Polscy lekarze zbadają stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. To konsekwencja oficjalnego unijnego protestu w tej sprawie, przekazanego władzom w Tbilisi w poniedziałek. Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2014-13, odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy, który, jak podkreśla, jest motywowany politycznie. Obecnie przebywa on w szpitalu, a stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Oficjalny protest w języku dyplomatycznym demarche został przekazany gruzińskim władzom z inicjatywy Warszawy. Był w nim także apel o zwolnienie Michaila Saakaszwilego na leczenie do Polski. Do Tbilisi płynęły też sygnały związane z obawami o życie byłego prezydenta. Rodzina i przyjaciele Saakaszwilego alarmują, że jego stan zdrowia jest bardzo ciężki. Podobnie donoszą raporty Organizacji Praw Człowieka. Jednak do tej pory gruzińscy politycy z partii rządzącej odpierali zarzuty dotyczące złego stanu zdrowia byłego prezydenta i krytykowali Zachód o rozpowszechnianie tych wiadomości. Teraz, jak ustaliłam, władze w Tbilisi w reakcji na unijny protest zgodziły się, by Saakaszwilego zbadali niezależni lekarze z zewnątrz i do Gruzji mają więc polecieć lekarze z Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Chumeniuk powiedziała, że sytuacja wewnętrzna w Mołdawii wykazuje oznaki wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. Rzeczniczka powiedziała, że specjalnie wyszkolone zespoły agitatorów próbują podważyć system społeczno-polityczny w kraju i promować rosyjskie narracje. Monitorując sytuację wewnętrzną w Mołdawii, zauważamy tam wszystkie oznaki wojny hybrydowej. Obce siły próbują podważyć sytuację polityczną w kraju, starają się promować propagandowe narracje, sprowadzają tam ekipy agitatorów. Jednak wszystkie te działania są bardzo świadomie dostrzegane przez mołdawskie kierownictwo i podejmowane są odpowiednie kroki, aby ograniczyć taką działalność. Natalia Chumeniuk podkreśliła, że siły zbrojne Ukrainy nie wykluczają całkowicie zagrożenia ze strony nieuznawanego przez Ukrainę Naddniestrza. Na tym odcinku granicy armia rosyjska mogłaby dokonać akcji sabotażowych i zwiadowczych lub jakiejś prowokacji lub prowokacyjnego strzału. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że żadna formacja polityczna nie jest idealna, lecz kluczowa pozostaje reakcja na pewne zachowania. Były premier w programie Polskiego Radia i TVP w Otwarte Karty był pytany m.in. o sprawę zatrzymania Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL, któremu postawiono zarzut korupcji. Jarosław Kaczyński podkreślił, że w przeszłości pewne osoby mogły unikać kary, m.in. za przestępstwa korupcyjne, ze względu na stosowanie przez sądy podziału na ludzi z przywilejami politycznymi oraz bez nich. Nie ma formacji idealnych, tylko jest pytanie o reakcję. Czy w związku z tym są odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości? Czy mamy do czynienia z sytuacją obrony za wszelką cenę? No i tej zasady, że póki jesteś w PO, to będziemy cię bronić. A sądy, jeszcze raz to powtarzam, są nasze. No i to niestety bardzo często się do tej pory okazywało, że sądy wydawały wyroki, no, które miały charakter, no powiedzmy sobie, stosowania podziału społeczeństwa na tych, którzy mają przywileje daleko idące i nie mają przywilei. Program Polskiego Radia w Otwarte Karty dzisiaj po raz pierwszy był emitowany na antenie TVP Info. Ukraina zaliczyła największy awans w tegorocznym rankingu soft power, miękkiej siły, na którą składa się m.in. globalna reputacja, ale też wpływ na sytuację międzynarodową. W górę poszedł też nasz kraj. Indeks przygotowuje międzynarodowa firma doradcza z siedzibą w Londynie. Z brytyjskiej stolicy Adam Dąbrowski. Powody awansu Ukrainy? Nie tylko globalna fala współczucia dla naszych sąsiadów, ale także skuteczność. Skuteczność w nakłanianiu innych do wysyłania Kijowowi pomocy i broni. Znakomite lekcje dla całego świata, jak miękka siła może zmobilizować pomoc sojuszników. Największy spadek, jeżeli chodzi o reputację, na łeb na szyję, zaliczyła rzecz jasna Rosja. Ale i tu są regionalne różnice. Jej wizerunek ucierpiał mniej w niektórych częściach świata. Chiny, Indie, kraje Afryki Subsaharyjskiej, kraje Ameryki Łacińskiej. A nasz kraj? Zyskuje dość znacząco. Mówi mi Konrad Jagodziński, dyrektor do spraw marek narodowych firmy doradczej Brand Finance. Ewidentnie informacja o tym, że Polska pomaga Ukrainie, że pomaga uchodźcom, przebija się do mediów na całym świecie. Pierwsza piątka? USA, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Japonia, wreszcie Chiny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami słaby śnieg, na północnym wschodzie przejściowo możliwa mierzchnąca mrzawka powodująca gołolecie. Na termometrach będzie od minus 4 do plus 1 stopnia. Jedynie w górach chłodniej od minus 10 do minus 5. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, w górach małe. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, deszcz ze śniegiem, deszcz i mrzawka. Rano na północnym wschodzie możliwe opady mierzchnące powodujące gołoleć. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22:00. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. W poprzednich czwartkowych odcinkach cyklu Katarzyny Głyskiej Trójki na kresach najczęściej przypominaliśmy postaci mężów stanu, bohaterów z ubiegłego wieku, z czasów rodzącej się II Rzeczypospolitej. W dzisiejszym przedstawimy historię Białorusinów, pani Mariny Lobowej, obrończyni praw człowieka i jej syna Edwarda, który zginął na początku tego roku, walcząc o niepodległość Ukrainy. Pani Marina opowie też o nastrojach, jakie panują dzisiaj za naszą wschodnią granicą wśród ludności białoruskiej. Następnie w Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapryt kontynuować będzie rozmowę z Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki Kobiety Nowej Huty, o ich właśnie roli w powstającym po II wojnie światowej kombinacie, a na zakończenie zapraszam na czwarty odcinek nowego radiowego serialu zatytułowanego Swoją drogą. Koniec stycznia tego roku pod Wuchłedarem doszło do największej bitwy pancernej w toczącej się za naszą wschodnią granicą wojnie. Życie stracił tam wówczas Edward Lobo, Białorusin polskiego pochodzenia, więzień polityczny na Białorusi, od lat żołnierz broniący Ukrainy przed Rosją. Został pochowany w Polsce na warszawskich Powązkach. O swoim synu, jego wierze w nowy sojusz państw dawnej Rzeczypospolitej opowiada w Trójce na Kresach jego mama, pani Marina Lobowa, obrończyni praw człowieka, która musiała uciekać przed prześladowaniami ze strony reżimu Łukaszenki i od 6 lat mieszka w Polsce. Trójka na Kresach. Trójka na Kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Często nie uświadamiamy sobie, ile historii przesiągniętych tradycją Rzeczpospolitej jest ciągle wokół nas. I właśnie o losach jednej z takich rodzin chciałabym dziś Państwu opowiedzieć. Litwa, Białoruś, Polska, walka o wolność Ukrainy. I to nie jest zamierzchła przeszłość, a jak najbardziej aktualna współczesność. Gościem Trójki na Kresach jest pani Marina Lobowa, zaangażowana w obronę praw człowieka na Białorusi, mama świętej pamięci Edwarda Lobowa, który poległ 26 stycznia tego roku w walkach z rosyjskim agresorem. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa. Pani Marino, no właśnie, ja powiedziałam o tym, że jest Pani mamą bohatera Ukrainy, choć Państwo pochodzą z Białorusi i po części z Litwy. Pani dziś od wielu lat mieszka w Polsce. Może zacznijmy od właśnie tej Państwa historii. Jak to się stało, że Państwo trafili, Pani trafiła do Polski, a Pani syn na Ukrainę? Bo wiemy, ja już mogę Państwu powiedzieć, że walczył od wielu lat na Ukrainie, nie tylko w tej pełnoskalowej odsłonie wojny, ale również w tej wcześniejszej jej fazie. No, jak Państwo wie, że w Białorusi u nas reżim Łukaszenki, taki okupacyjny reżim, i ja, i mój syn spróbowali cośkolwiek zmienić w naszym kraju. I po wyborach 2010 roku mój syn był w więzieniu. Odsiedział tam 4 lata, wyszedł, ale cały czas, ile on tam był, do nas przychodziła milicja i chcieli jego znów zamknąć, nie dać jemu normalnie żyć w Białorusi. I mój syn wyjechał до України, хоч мог виїхати до Польщі. Я йому пропонувала, щоб їхав до Польщі, студіював. Але він вже відділ, що в Україні йде така тиха окупація російська. І він виїхав до України, щоб вальчити за вольність України там. Він лічив, що білоруси мушом помочь Україні, що Литва, Білорусь, Польська і Україна лонче нас єдина історія, культура, традиції. І кожен з тих народів мусить допомагати один другому. Pani Marino, pani przed chwilą powiedziała o tym, że syn zdecydował się na wyjazd na Ukrainę, ponieważ czuł tą wspólnotę narodu, wspólnotę pewnej tradycji, wspólnotę historii. My w Polsce mówimy o tej historii jako o historii Rzeczpospolitej, ale tak, proszę tak powiedzieć, jak, czy to było tak, że pani syn uważał, że historia narodów ukraińskiego, polskiego, białoruskiego, ale szczególnie ukraińskiego i białoruskiego, bo cały czas te narody czekają na pełną wolność. W tej chwili Ukraina walczy o swoją niepodległość, że nie będzie pełnej wolności również Białorusi wtedy, kiedy nie będzie wolności Ukrainy? Tak, tak, on liczył tak. Jeżeli Ukraina nie będzie wolna, to Białoruś tak samo zostanie się pod rosyjską okupacją. I dlatego on wyjechał na wojnę walczyć. On liczył, że u nas jeden wróg, to Rosja. Jeden wspólny wróg naszych narodów. Tak, jeden wspólny wróg, tak. I on mówił, jeżeli nie zastanowić русских там в Украине, то они пойдут далее, они пойдут и до Польски, придут до Литвы. Они всюду лечат, что это их земля. И он робил все, что мог, чтобы оборонить Украину. Pani Marino, a w jakich okolicznościach pani znalazła się w Polsce? Bo pani powiedziała o tym, że syn był więźniem politycznym na Białorusi. Przez 4 lata był w więzieniu od 2010 do 2014 i później zdecydował się na wyjazd na Ukrainę. No, ale pani do Polski trafiła później. Jak to się stało, że zdecydowała się pani na wyjazd do Polski? No tak, my jeszcze zostawaliśmy, ja, mój mąż i młodszy syn zostawaliśmy jeszcze w Białorusi niektóry czas, ale do nas cały czas chodziła milicja, oni stali pod oknami u nas do 12 nocy. Mój młodszy syn nie mógł do domu wejść, na kogo oni tam czekali, nie wiem, cały czas przychodzili, co miesiąc praktycznie. No to już niemożliwe było żyć po prostu. I tak jak moje dziadkowie po ojcu byli Polacy i ja miałam kartę Polaka, to my wyjechaliśmy do Warszawy. No właśnie, my tutaj teraz dotykamy tej historii takiej rzeczywiście kresowej rzeczpospolitańskiej. Czasami używam takiego określenia, bo ja no, tak, na początku programu wymieniłam Litwa, Białoruś, Polska, Ukraina, bo też część tak, państwa historii to właśnie to historia litewska, prawda? No tak. Proszę opowiedzieć coś o tej historii litewskiej w pani rodzinie. Mój dziadek był kombatantem II wojny światowej. On brał udział w obronie Warszawy. Tu pod Warszawą był w polonie u Niemców. Jemu jakoś udało się uciec. I jak on wrócił się do siebie, nawieść tam, przyszli komunisty i wysłali jego do Sibiry na 20 lat. Он 10 лет отсидел, później zmarł Сталин, и по смерти Сталина его już выпустили. Także tak samo dużo nasza rodzina cierpiała od Rosji. Cały czas. Ile już pokoleni naszej rodziny. Pani Marino, jak pani w tej chwili patrzy na przyszłość samej Białorusi? Po ostatnich wyborach prezydenckich, sfałszowanych wyborach prezydenckich, były ogromne protesty. Wiemy, że one były brutalnie tłumione i cały czas na Białorusi panuje bardzo silny terror, ale wiemy też o tym, że bardzo wielu, setki, a może tysiące Białorusinów walczy w wojnie na Ukrainie. No, jednym z nich był pani syn. Ale jak pani myśli, jak ta sytuacja dla samej Białorusi może się skończyć? Sytuacja w Białorusi teraz taka, że Białoruś liczy się okupowane już terytorium. Terytorium Białorusi szło wojska rosyjskie do Ukrainy. Lecieli bomby. No, terytoria całkiem okupowana. Przyszło z Białorusi, ja widzę tylko, jeżeli uda się w Ukrainie pokonać Rosjan. Tylko przez to ja widzę wolność w Białorusi. Inaczej być nie może. Bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Białorusi. Dlatego i dużo Białorusów teraz walczy w wojnie na Ukrainie. I mój syn nie jeden, kto został zabity w Ukrainie na wojnie. To już 32 osoby zostali zabite w Ukrainie, jeżeli liczyć od Majdanu. Białorusy starają się, pomagają Ukrainie, bo to jedyna nadzieja na wolność Białorusi. A czy nie obawia się pani, że ta sytuacja, w której no, z terenów Białorusi dokonywane są ataki na Ukrainę, mimo zaangażowania tak wielu Białorusinów w wojnę na Ukrainie, w obronę Ukrainy, może też doprowadzić do takiego konfliktu albo może niechęci pomiędzy Białorusinami a Ukraińcami? Я myślę, że i Putin, i Łukaszenka wie, że Białorusi, większość Białorusów, nie będą walczyć z Ukrainą. Dlatego do tej pory jeszcze Białoruś nie brała udział w wojnie, tak, sami Białorusi nie brali, a tylko wojska Rosji. Myślę, że mam nadzieję we wszystkim wypadku, że takiego nie będzie. Już starczyło tego, że terytoria wykorzystana Rosjanami. Tu serce krwią obliwało się, jak ja czytałam wszystko, co się działo na początku wojny. Mam nadzieję, że nie będzie gorsz. Chociaż 100% garancji nikt nie może dać. No to prawda, rzeczywiście i sam Łukaszenka, i sam Putin żadnych gwarancji nikomu nie da na, no tak, na to, że tym bardziej Łukaszenka Białoruś nie może dać. No właśnie, że obywatele Białorusi no nie zostaną wepchnięci, a przynajmniej nie będzie podjęta próba wepchnięcia ich w tę wojnę. A jak pani dzisiaj postrzega Białoruś? Czy w ogóle, bo pani użyła takiego określenia, że Białoruś jest w pewnym sensie okupowana. Czy pani uważa, że w ogóle Łukaszenka i władze białoruskie mają jakąkolwiek samodzielność, czy tam po prostu wszystko, wszystkie instrukcje, wszystkie rozkazy przychodzą z Kremla, z Moskwy? No, myślę, że Łukaszenka teraz trochę spróbuje może walczyć z Putinem, bo on broni siebie, sam siebie, nie Białoruś. Ale na razie nie ma on wpływu na Rosję. I mało jemu zostało szans na to, żeby coś zmienić do lepszego. Тим більше, що війська російське в Білорусі можуть робити, що хочуть. Просто. Пані Марино, Powróćmy do historii pani syna, bo tak jak ja już wspomniałam, pani syn zaangażował się w obronę Ukrainy bardzo wcześnie, wtedy kiedy ta wojna jeszcze wiele lat temu się dopiero zaczynała, kiedy wyglądała zupełnie inaczej. Proszę powiedzieć, jaka była jego droga, bo on przecież nie służył w żadnym oddziale białoruskim, tylko był po prostu ukraińskim żołnierzem. Ну, вчасній він був в війську білоруським, так у нас обов'язково мусить кожен бути в війську. Полтора лята він служив в війську, десант такий, елітна бригада Вітебська, 103-я. І такий військовий трохи опит він мав, вчасніше з Білорусі. І в лято 15-го року, як він виїхав до України, то він одразу поїхав як такий військовий волонтер уж на Донбас. І там до 17-го року, до початку 17-го року, вальчив з росіянами не як професіональний військовець. А уж пізніше, від 17-го року, як можна було уж підписати контракт до війська українського обцокраївцем. Він скінчив чимісячні такі курси і пішов до війська, як уж професіональний військовець. А прошу powiedzieć, як пані вспоміна początek tej pełnoskalowej, dużej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli to, co wydarzyło się rok temu. Jaki miała wtedy pani kontakt z synem, co on pani mówił, jak pani widziała to, co się może na Ukrainie wydarzyć? No tak, ja już może za 2 miesiące odczuwałam, że coś będzie tragicznego, bo czytałam, że wojsko rosyjskie przyjeżdżają, co dalej, to więcej do Białorusi i na granicach Ukrainy koncentrują się. I pisałam do syna, że podobno, że będzie wojna. Na początku on pisał mnie, że nie, może nie będzie, może tylko ćwiczenia takie u nich. Oni co rok tam zbierali się wcześniej. Ale już za 2 tygodnie do początku wojny Я йому написала, що, ну, подобно докладні війна буде. Ну і, ні, то ми розмовились ну, через телефон. Він повідав мені, що, ну, не стати мені мами на то впливу, як буде, то буде. Я просила його, щоб він виїхав, може, з України, приїхав до Польщі до нас. Ну, він повідав, що так не може зробити. У нього дуже... Там вже мешкання було, дуже колегів було українців добрих. І він не мог заставити тої землі. Він лічив її вже своїм домом, та земля, і залишився там, пошут на війну. Właśnie, ja wiem, że to są bardzo bolesne wspomnienia, bo są takimi wspomnieniami bardzo świeżymi, aktualnymi i pewno trudno się na ten temat rozmawia, nawet na pewno bardzo trudno się na ten temat rozmawia. Proszę powiedzieć o tych miesiącach walki, ostatnich miesiącach walki syna. Gdzie on służył na Ukrainie? Gdzie walczył? Od początku wojny on był pod Kijowem, lotnisko takie Gostomiel pod Kijowem. Tam bardzo taka ciężka walka była za to lotnisko, bo to... No zresztą, tam przepraszam, udało się... ja od razu powiem, że pamiętamy te próby zdobycia tego lotniska. Tam tak. Rzeczywiście Rosjanie bardzo zaciekle atakowali. Tak, tak. On tam walczył za to lotnisko. Але я на той момент ще не бачила, бо він цілий час, як мав там доступ до інтернету, писав мені, що все в порядку у нього, що навіть не, тихо нема, стрілів ніц. Ну, він старався, щоб я не денервувалася, все робив, щоб мисляла, що там все у нього добре, все спокійно. Пізній він був, як уж відходили росіяни з території України, Києва, там до Білорусі, он визволяв Чорнобиль, територію обок Чорнобиля там. Ну і ніхтори час там був. Пізній літом зашлого року он був під Бахмутом, там так само цілий час валька була така і до тої пори навіть. І вже під кінець був під Вугледарем, так довший час. Ну можна повідати, що цілий час он був в таких... Місце, де дуже дуже дуже осіб загинуло. Чи був в тих місцях, в яких точили ще дуже зацінті валки, і та остання оборона Вухледару, то були теж власне дуже дуже зацікаві валки під час тієї оборони. Пані син полег на полі битви. Proszę powiedzieć, bo rozumiem, że jakiś kontakt pani z synem podczas tych wszystkich miesięcy, tych ostatnich walk miała, prawda? Mówiła pani, że syn tak, nawet na początku tak, niektóry starał się on dzwonił, pisał panią. Do mnie, tak, tak. Ja cały czas czytam teraz wszystko, co on mnie tam pisał, co ja do niego. Pani Marino, jak on widział tę wojnę? Bo przecież był w takich miejscach, że widział to straszliwe okrucieństwo, to bestialstwo Rosjan. To są zbrodnie, które są wręcz, no, myślę, że niewyobrażalnymi zbrodniami. Jak on to pani opowiadał? Wie pani, on mnie nic z tego nie opowiadał. Jedyne, co mówił, że my musimy pomóc, jak możemy, Ukrainie. Że od tego zależy w ogóle wolność całej Europy, bo jeżeli Rosja pójdzie dalej, kto jej zastanowi? I mówił, że od początku mój syn mówił, że chciałby widzieć taki związek czterech krajów, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski, że to byłby bardzo potężny taki związek i w wojskowym planie, i w politycznym, i w ekonomicznym. Wtedy Rosja nic by nie zrobiła. Jak było wcześniej Wielkie Kniastwo Litowskie połączone z Rzeczypospolitej. І він мажило таким зв'язку. І хотів би бачити щось такого, щоб було на самій справі przeszłości, bo wtedy można byłoby spokojnie żyć i nie bać się następnej wojny z boku Rosji, bo to bez końca idzie. Pani Marino, a to jest też tak, że między naszymi narodami, między Polakami, Ukraińcami, po części między Polakami a Białorusinami, ale w znacznie mniejszym stopniu, są też pewne takie zatargi historyczne, są takie rany z przeszłości, które no, cały czas są trudne, już nawet dla następnych pokoleń. Jak pani patrzy, czy my połączeni właśnie tym wspólnym interesem, tą wspólną walką z dziś z Rosją, z Federacją Rosyjską, jesteśmy w stanie przepracować tą przeszłość, jakby pogodzić się w pewnym sensie z tą przeszłością i zacząć zupełnie nowy rozdział współpracy. No, tak jak marzył pani syn o tej współpracy pomiędzy tymi narodami, które kiedyś tworzyły Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą. Czy pani uważa, że to marzenie, marzenie pani syna ma szansę się spełnić? Myślę, że tak. Każdy naród ma pretensje jakiekolwiek, albo terytorialne, albo jakieś jeszcze do drugiego. I większość z tych problem, wszystko było przez Rosję na samej sprawie. І цілий час росіяни через свою пропаганду то підтримують в кожному народі, щоб кожен один другого ненавидів. І втеді, як не будемо полончені разом, поєдинче вони окупують кожного. Так як пересталося з Україною, но... Пані Маріно, то на кінці ще хотілося б запитати панію, skąd ta nienawiść w Łukaszence do Polaków na Białorusi? No, widzimy, co się dzieje, jak prześladowani są działacze polscy na Białorusi, ci, którzy są najbardziej znani, rozpoznawalni, którzy byli takimi przywódcami polskiej społeczności na Białorusi, są w tej chwili w więzieniach. Część musiała wyjechać z Białorusi po prostu w trosce i w obawie o swoje życie i zdrowie też najbliższych. Skąd ta agresja wobec Polaków na Białorusi ze strony reżimu w Mińsku? Ten reżim całkiem prorosyjski. I to, że w Białorusi są Polacy, on chce to powycierać nawet z pamięci, że coś wspólnego było u Białorusów z Polakami. On nie chce, żeby o tym pamiętali. On zniszcza nawet могилки забитих жолнежів польських. Він знищує навіть то, він боїться навіть мертвих. Він просто хоче приписати історію. Хоче, щоб білоруси мислили, що то Росія для них, браття, а не Польська. Хоча ж було завжди інакше. Для того і знищує все, що дотичить поляків. Pani Marino, to tak już zupełnie na koniec. Czy pani się, jak pani ocenia, bo pani to przecież doskonale czuje, zna ten system, zna pani tą władzę, to uzależnienie od Moskwy i samą też Moskwę i politykę rosyjską też wobec Białorusi. Czy uważa pani, że społeczeństwo białoruskie, to w tej chwili tak steroryzowane, znajdzie w sobie siłę, by no, stanąć też do walki o swoją wolność, że taki dzień wolności dla Białorusi nadejdzie w jakiejś no, raczej bliskiej przyszłości. Nie pytamy o czasy odległe, ale o bliską przyszłość. Po tych sfałszowanych wyborach protesty były ogromne. Już się wydawało, że Białoruś ucieknie, wyrwie się Moskwie, no ale mimo wszystko udało się te protesty stłamsić, udało się je złamać. Czy myśli pani, że ten duch oporu białoruskiego, on został zniszczony, czy też nie? Nie. Jeżeli on został zniszczony, to represje już skończyłyby, a oni nadal trwają. До тієї пори, codziennie я читам, когось затримали, когось посадили. Jeżeli on odczuwał pewność w swojej władzy, pewność w tym, że to niezadowolnienie nie wybuchnie kiedykolwiek w najbliższy czas, on by do tej pory nic nie robiłby już, spokojnie sobie żył. A jeżeli on do tej pory walczy z narodem, do tej pory kogoś zatrzymuje i sadzą za kraty, to znaczy u niego nie ma tej pewności. I znaczy na samej sprawie on wie, że naród jego nienawidzi i czeka tylko takiej minuty, kiedy można będzie dobiться wyzwolenia od niego. I miejmy nadzieję, że ten czas, kiedy to wyzwolenie będzie możliwe, nadejdzie jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję pani Marina Lobowa, dziś mieszkająca w Polsce, zaangażowana kiedyś bardzo mocno w obronę praw człowieka na Białorusi, mama świętej pamięci Edwarda Lobowa, który 26 stycznia tego roku poległ w walkach na Ukrainie z rosyjskim agresorem, była gościem Trójki na Kresach. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Trójka na Kresach. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, stopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Lewa się do kamery, potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? A gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. To ja, czy to totalny śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalna wersja. Człowiek szpetnie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja, czy to dalej śmieć, a w głowie teraz, tak jak już zapowiadałem, redaktor Tomasz Zapert dopytywać będzie swojego gościa o to, jakie role na sztandarowej budowie Polski Ludowej, jaką była Nowa Huta, odgrywały kobiety. Trójka literacka. Na antenie gościmy panią Katarzynę Koblarczyk, autorkę książki zatytułowanej Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Zapytam teraz o tych robotników, którzy pojawili tam w chwili rozpoczęcia budowy tego flagowego przedsięwzięcia Polski Ludowej. Czy to byli ci mieszkańcy tych wiosek, które zostały zrównane z ziemią głównie? Czy to byli przybysze z rozmaitych części Polski? Czy to tylko była Małopolska? To była bardzo różnorodna grupa. Oczywiście znaleźli się wśród niej także ludzie, którzy zostali wywłaszczeni w czasie budowy. Oni stopniowo zasilali te rzesze robotników, natomiast było ich zdecydowanie za mało. I Nowej Hucie towarzyszyła olbrzymia akcja werbunkowa pracowników, robotników, najpierw z całego województwa dawnego krakowskiego, a później także z całej Polski. I ta olbrzymia masa ludzi, głównie wiejskiej, napływała tutaj, ponieważ po całej Polsce rozniosła się taka wieść, że pod Krakowem coś się buduje. Nie było do końca wiadomo co, ponieważ budowa kombinatu metalurgicznego była tajna. To miała nawet swój pseudonim, czy też kryptonim może. Nazywało się to Gigant. Nie było wiadomo co to jest, ale było wiadomo, że to budują i że tam jest praca. Co więcej, że tą pracę może tam dostać właściwie każdy i że dostanie też mieszkanie. Więc w tej Polsce powojennej, zrujnowanej, ogromnie zubożonej, to była wielka szansa. To była jak wiadomość o tym, że gdzieś jest raj, do którego można iść. I rzeczywiście, jak teraz rozmawia się z mieszkańcami Nowej Huty, to ich dziadkowie czy rodzice bardzo często pochodzą z bardzo różnych regionów. Mamy bardzo dużo ludzi także z dawnych Kresów. Mamy dużo Ślązaków, mamy dużo ludzi z Pomorza, którzy po prostu napływali tutaj, ponieważ w ich rodzinnych wsiach albo nie było pracy, albo było bardzo biednie. I oni po prostu szukali sobie miejsca, gdzie mogliby żyć. No a gdzie oni mieszkali? Bo tam przecież żadnych zabudowań nie było. Czy to jakieś były namioty, prowizoryczne baraki? Początkowo te warunki były chyba bardzo siermiężno-przaśne. Tak. Huta rzeczywiście miała taki problem, że z jednej strony potrzebowała ogromnej ilości rąk do pracy, a z drugiej nie miała gdzie tej masy ludzi zakwaterować, więc kwaterowano robotników gdzie popadnie. Były baraki oczywiście stawiane, budowane. Szybko się okazywało, że tych baraków również brakuje. Były namioty, w których mieszkali junacy w miesiącach takich bardziej przyjaznych pogodowo. Ale na przykład osadzano też ludzi w dawnych fortach poaustriackich, ponieważ Kraków jest otoczony pierścieniem fortów z XIX wieku i tam również kwaterowano robotników, między innymi w jednym z takich fortów, w forcie Mogiła, mieszkał Tadeusz Konwicki, kiedy budował Nową Hutę. No właśnie, a czy te wiejskie kobiety przeistaczały się w robotnice chętnie, czy to trzeba było je do tego zmuszać, czy one widziały jakąś przyszłość świetlaną dla siebie w tej metamorfozie? Wiele z nich nawet uciekało z domu, żeby dołączyć do budowniczych Nowej Huty. To miało wiele przyczyn, między innymi olbrzymią biedę, która panowała na wsi przedwojennej, jeszcze dodatkowo zniszczonej okupacją hitlerowską i wojną. To były po prostu dziewczyny, które nie widziały dla siebie przyszłości na wsi. Dlatego między innymi, że po prostu brakowało tam dla nich jakiegokolwiek zajęcia i one marzyły o tym, żeby się dostać do miasta, a Nowa Huta miała przecież być niezależnym, samodzielnym miastem. Tutaj moja babcia, która sama mieszkała w Pleszowie, ona akurat bardzo dobrze wspominała budowę Nowej Huty, mimo że jej ojciec stracił ziemię pod budowę kombinatu. Babcia uważała, że dla niej to był olbrzymi awans społeczny. To, że ona nie musiała zostać na wsi, że nie musiała pracować na roli, że nie musiała iść do miasta służyć, bo przecież taki był los tych biednych wiejskich kobiet czy dziewcząt, które nie mogły zarobić na swoje wyżywienie na wsi, szły do miasta jako służące. Więc moja babcia na przykład uważała, że budowa Nowej Huty była najlepszym, co mogło się jej zdarzyć, bo poszła do szkoły i zdobyła zawód, była ekspedientką w sklepie i niesamowicie się z tego cieszyła. No właśnie, ale te robotnice, żeby tam pracować przy budowach czy w jakichś tam innych działaniach urzędniczo-administracyjnych, no musiały mieć jakieś kwalifikacje, więc one musiały się wcześniej chyba wykształcić. Nie mogły tak od razu z tych wiosek swoich stać się jakimiś pracowniczkami. Oczywiście, tak. One początkowo, kiedy przyjeżdżały, pełniły takie bardzo proste funkcje. Wiele z nich dostawało po prostu łopatę. I trzeba tutaj pamiętać, że ich życie w Nowej Hucie naprawdę było ciężkie, począwszy od tych problemów z zakwaterowaniem. Mieszkały gdzieś w katastrofalnych warunkach, aż po ciężką, wyczerpującą pracę fizyczną. Pierwsze kobiety, które przyjeżdżają do Nowej Huty, rzeczywiście pracują przy kopaniu fundamentów, przy przerzucaniu ziemi, przy załadunku. Z czasem zaczyna się je także zatrudniać do takich zawodów jak obsługa wind. A kiedy zaczynają się uczyć, ponieważ w Nowej Hucie ustawicznie brakuje rąk do wszelkich prac, więc szybko organizowane są kursy zawodowe i zaczyna się je przyuczać do zawodów bardziej wymagających. Zaczynają szklić, spawać, prowadzą parowozy. No tutaj to równouprawnienie w dostępie do różnych zawodów dzieje się bardzo szybko. Natomiast oczywiście ten system niezbyt dobrze traktuje te robotniczki i one szybko jednak z tych zawodów zostaną wypchnięte przez mężczyzn. Taką emblematyczną figurą tamtej epoki jest Zofia Włodek, o której pani też pisze w swojej książce. To była taka przodowniczka pracy. Niech pani dwa słowa powie o tej postaci. To jest moja osobista ulubienica, Zofia Włodek. Ponieważ jest tajemnicą do dzisiaj nierozwikłaną, Zofia Włodek była murarką. Była założycielką pierwszej kobiecej brygady murarskiej w Polsce, prawdopodobnie. Początkowo była sprzątaczką, była młodą dziewczyną, która przyjechała być może z ojcem do Nowej Huty. Jej ojciec prawdopodobnie był mistrzem budowlanym. I Zofia razem z kilkoma dziewczętami w podobnym wieku, one mają od 16 do 21 lat, sprząta, po prostu sprząta budowę. Ale ponieważ jako sprzątaczka zarabia bardzo marnie, więc zgłasza się oczywiście gdzie? Do komitetu partii z pomysłem, że ona i jej sześć koleżanek założą kobiecą brygadę murarską. No to jest oczywiście fantastyczny temat dla propagandy, więc one bardzo szybko dostają pozwolenie na założenie takiej brygady, stawia się je na budowie żłobka i to jest oczywiście bardzo piękny dziennikarsko temat, więc do Nowej Huty zjeżdżają reporterzy, przyjeżdża kronika filmowa, żeby sfotografować, żeby sfilmować, jak kobiety budują żłobek dla swoich dzieci. Zofia oczywiście występuje w prasie, pojawia się w gazecie Budujemy Socjalizm, zawsze z kielnią, oprowadza też gości znamienitych, którzy przyjeżdżają do Nowej Huty. Staje się taką gwiazdą, powiedzielibyśmy, taką gwiazdą ówczesnej popkultury. Rzeczywiście pobija normy i potem znika. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Ja, kiedy brałam się do pisania książki o kobietach Nowej Huty, chciałam, żeby ona była taką bohaterką, która nas poprowadzi przez dzieje Nowej Huty. Od zarania, od budowy, aż po czasy współczesne. I wymarzyłam sobie, że ją odnajdę i dowiem się, jak się potoczyły jej losy. No i muszę ze wstydem przyznać, że mi się nie udało. To znaczy Zofia prawdopodobnie wyszła za mąż, zmieniła nazwisko, być może wyjechała z Nowej Huty i rozpłynęła się, zniknęła i nikt nie wie, co się z nią działo. Czy ślad się urywa w połowie lat 50. jeszcze? Tak, tak, dokładnie. Chyba w 53. roku Zofia znika zupełnie z mediów, z ówczesnych gazet, gdzie no, praktycznie w każdym numerze gazety Budujemy Socjalizm było zdjęcie Zofii albo przy pracy, albo wykonującej jakieś ważne czyny społeczne. I nagle ona znika i nie można się niczego dowiedzieć na jej temat. No może nasza audycja jakieś nowe ślady w tej kwestii. A tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek Trójki Literackiej i zapraszamy do następnej części. Trójka Literacka. Feel the vibe, feel the day. Zbliżamy się już do końca audycji. Na kolejny Wieczór w Trójce zapraszam w poniedziałek. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Michał Jakubik, a na zakończenie czwarty odcinek radiowego serialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą, i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Cześć. Dzień dobry. Tylko paliwo? Z Trójki. A gdzie są zapachy w sprayu? Bo mi się wypsikał. Nie ma. A jakieś świeczki zapachowe? Bardziej owocowe czy bardziej warzywne? Warzywne? Są takie? Czy raczej woli pan o zapachu owoców morza? A, nabijasz się ze mnie. To nieoczywiste? Myślisz, że ktoś produkowałby świeczki o zapachu krewetek? Nie wiem, Japończycy? Jezu, nie widzisz, że my tu prawie nic nie mamy? Jak pytam, czy chcesz coś jeszcze, to tak jakby ironicznie pytam. Paliwo czy coś jeszcze? Dlaczego zawsze jesteś taka szorstka? Jestem miła i serdeczna, bo taki mamy regulamin. Jeżeli chcesz złożyć skargę, to u kierowniczki zmiany. Poczekaj, zawołam ją. Sylwia! Witam, nazywam się Sylwia. W czym mogę pomóc? Bardzo zabawne. Ja tylko chciałem cię lepiej poznać. Słuchaj, Arek. Darek. Nieważne. Co prawda niewiele się tu dzieje, ale nie mam ochoty na pogaduchy z tobą. Za każdym razem przyjeżdżasz, rzucasz kilka drętwych żartów, czekasz na reakcję, której nie ma i odjeżdżasz. I zachowajmy ten rytuał. Nawet jak powiem, że jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką widziałem? To, że nie umiesz korzystać z internetu, jeszcze bardziej odstrasza. Ale przez chwilę się wahałaś. Tylko paliwo? Podobam ci się. Wyczuwam takie rzeczy. Jestem zodiakalnym chomikiem. Nie wierzę, rozbawiłem cię. Pierwszy i ostatni raz. Płacisz, czy mam wezwać ochronę? Płacę. Zbiera pan punkty zwrotka? Oczywiście. Mogę zaoferować panu w promocji 4 batoniki Marcinek w cenie 2. Poproszę 8. Na firmę Tiramisu, prawda? Tak. Wiesz, od czego pochodzi ta nazwa? Od ciasta i tirów? To takie oczywiste. Płatność kartą czy gotówką? Kartą. Drukować kopię? Nie ma o co kopii kruszyć. Oho, matko, drętwe żarty wróciły. Sylwia, wiem, że pewnie odmówisz. Prawie na pewno. I że w ogóle nie powinienem o tym marzyć. Masakra. No mów. Czy jak kupię zdrabkę, to pogłaszczasz ją na szczęście? Co? Wiem, głupie przesądy. Nie no, no spoko, znaczy trochę głupie, ale to nawet urocze. Naprawdę? No takie, no nie wiem, słodkie? To może buziak na szczęście? Nie przeginaj. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?